18 урок. 18ο μάθημα. Η γειτονιά. Μένω στην Άνω Πόλη κοντά στα τείχη. Σπάνια κατεβαίνω στο κέντρο για ψώνια, γιατί στη γειτονιά μου υπάρχουν πολλά μαγαζιά. Στον δρόμο που μένω είναι ο Μπακάλης και ο Ψαράς με τα φρέσκα ψάρια του. Ανάμεσά τους είναι το μαγαζί του Μανάβη, που έχει πάντα τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά της εποχής. Στον δρόμο που περνά μπροστά από την εκκλησία είναι ο Φούρναρης με το φρέσκο ψωμί, ένα μαγαζί ηλεκτρικών ειδών και λίγο παραπάνω ο Τσαγκάρης, που επιδιορθώνει όλα τα παλιά παπούτσια. Κάτω από τα ψηλά δέντρα, στην άκρη του κεντρικού δρόμου, οι ταξιτζίδες βρίσκουν λίγη δροσιά το καλοκαίρι, καθώς περιμένουν τους πελάτες, που δεν αργούν να έρθουν. Υπάρχει τέλος ένα συμπαθητικό, μικρό και καθαρό εστιατόριο, για αυτούς που δεν θέλουν ή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν. Στο Μανάβη. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Πόσο κάνουν τα μήλα σήμερα? 1 ευρώ το κιλό. Είναι πολύ ωραία. Και τα πορτοκάλια πόσο κάνουν? 0,5 ευρώ το κιλό. Είναι γλυκά και φθηνά. Βάλε μου 2 κιλά μήλα και 4 κιλά πορτοκάλια. Ορίστε. Έτοιμα. Πόσο κάνουν όλα μαζί? 4 ευρώ. Ορίστε τα χρήματά σας και ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Στο σούπερ μάρκετ. Στο ψυγείο δεν υπάρχει τίποτε. Ούτε ένα ποτήρι γάλα. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στο σούπερ μάρκετ. Πήγαινε αν μπορείς μόνος σου, γιατί εγώ έχω λίγη δουλειά. Έλα και εσύ και ύστερα θα σε βοηθήσω και εγώ στην δουλειά σου. Πάρε χαρτί και μολύβι και γράψε τι θα αγοράσουμε. 2 λίτρα γάλα, 0,5 κιλό φέτα, 300 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα, οδοντόκρεμα, σαπούνι, σοκολάτα, 1 κιλό ρύζι απορρυπαντικό. Σάββατο σήμερα και έχει πολύ κόσμο. Τι να κάνουμε? Δεν πάμε πρώτα να πάρουμε τα τυριά? Τι θέλετε παρακαλώ? 0,5 κιλό φέτα και 1/4 γραβιέρα Κρήτης. Ορίστε. Τίποτε άλλο? Όχι. Ευχαριστώ. Η συνταγή. Γλυκό με σοκολάτα και μπισκότα. Για 12 άτομα. Υλικά. 2 πακέτα μπισκότα. 700 θερμίδες. 200 γραμμάρια μαργαρίνη. 100 θερμίδες. 5 κρόκους αυγών. 320 θερμίδες. 5 κουταλιές ζάχαρη. 100 θερμίδες. 1 κουταλιά κακάο. 35 θερμίδες. 1 φλιτζάνι γάλα. 165 θερμίδες. 1 δόση κονιάκ. 100 θερμίδες. Τρούφα για το γαρνίρισμα. Σύνολο 2.840 θερμίδες. Εκτέλεση. Ανακατεύετε τη μαργαρίνη, τους κρόκους, τη ζάχαρη, το κακάο και το κονιάκ μέχρι να γίνουν κρέμα. Σε ένα βαθύ πιάτο βάζετε το γάλα και βουτάτε τα μπισκότα. Προσέχετε να μην μαλακώσουν πολύ. Σε ένα πιατάκι στρώνετε μια στρώση μπισκότα και μια στρώση κρέμα. Επαναλαμβάνετε έως να τελειώσουν τα μπισκότα και η κρέμα. Κρατάτε λίγη κρέμα για να καλύψετε την επιφάνεια. Στο τέλος, πασπαλίζετε με τρούφα. Βάζετε το γλυκό στην κατάψυξη για 3 ώρες.